Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isangani, tunatangaza kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amsimamisha kazi mkurugenzi wa kituo Otraco akimtuhumu kutoheshimu makataa ya kuweka mikoani vituo vya kutolea hati ya ukaguzi wa vyombo vya usafiri. Na ujenzi wa nyumba za matofali ya matope marufuku tangu mosi Julai tarafani Mkaza jijini Bujumbura. Na Uganda yaidhinisha dawa ya mitishamba kutibu corona. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kiongozi mkuu wa shirika Otraco amesimamishwa kazi na rais wa Burundi Jumane hii. Anatuhumiwa kutoheshimu hatua za kuanzisha ofisi za ugavi wa hati zinazoonyesha kuwa chombo cha usafiri kimekaguliwa. Evariste Ndayishimiye amechukua hatua hiyo baada ya kutembelea kituo Otraco kilichopo Gitega na kukuta mradi huo haujatekelezwa wakati muda uliopangwa umekwisha. Aidha, rais Ndayishimiye amelisimamisha shirika la Global Society Technical kwa kukiuka makubaliano. Mwanamke mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na askari polisi asubuhi ya Jumane hii mtani Gisyo, kata Kanyosha, kusini mwa jiji la Bujumbura. Taarifa kutoka kwa eneo la tukio na kuthibitishwa na utawala zinasema kuwa chanzo cha kifo hicho ni mgogoro wa mpaka wa viwanja. Raia wanaomba mhusika kuchukuliwa hatua kali. Kiongozi wa mtaa Kisho anaomba raia walio na tofauti kati yao kufikisha malalamiko katika vyombo vya sheria badala ya kujichukulia sheria mikononi. Hadi sasa haijulikani aliko mtuhumiwa wa mauaji hayo. Mashirika ya kiraia yanasema kupokea vyema wito waliotolewa na tume ya haki za binadamu CNIDH ikiataka kufanya kazi ya kiheshimu mipango kazi, walioombea ruhusa kwa madhumuni ya kuendeleza sekta wanamoendeshia shughuli. Baadhi yao wamebainisha hayo Jumanne hii katika warsha iliyoandaliwa na tume hii kwa mashirika hayo mkoani Muramvya. Wawakilishi wa mashirika hayo wanaeleza kuwa kurejeshwa kwa tume CNDH kwa ngazi ya A kutapelekea kuongezeka kwa uwezo wa tume hiyo iliyokuwa inatumia. Na ujenzi wa nyumba kwa kutumia matofali ya udongo umepigwa marufuku tarafani Mkaza jijini Bujumbura, hatua itakayoanza kutekelezwa tarehe mosi Julai mwaka huu. Katibu tarafa Mkaza anaeleza kuwa hatua hiyo haiwahusu wale waliojenga zamani. Renovasi Ndai Hebu anaongeza kuwa ili mitaro iwe safi, wamiliki wa nyumba watapaswa kuchimba mashimo ya kutirikia maji ya mvua ama maji taka. Tumsikilize. Palikuwa tatizo moja ya manyumba yanajengwa, unakutana watu wako najenga na matofali matope. Tuliongea tukaona kama hatuwezi kuendelea na kujenga na matofali za matope, kisha nama ikakamata decision kusema kama tangu tarehe ya kwanza mwezi wa saba tutaongeza kuitika watu wabaki wanajenga na matofali za matope. Tunachua kama waraia piko wengi walisha jenga na matofali za hivyo. Njo maana tuliomba kama nyumba zenye zilisha jengewa zitawakia ziko, lakini mwenye atataka kugeuza wala mwenye atauzisha uo wamupia mwenye atakuya kujenga, anapasha kujenga na matofali za kisasa. Tena piko tatizo ya maji mingi yanatembea mumisingi na mumabarabara. Tukaona kama hiyo maji ikiwakia inatembea mumabarabara itakuwa tatizo mkubwa. Sio wote tukaona kama ni tatizo ya mkubwa. Kisha tukafika tunakamata desijia kusema hivi kama kila nyumba, kila parcele inapasha kujenga kitu inaitwa puizar. Pui yenye unatia yema majiwe. Kisha maji ya kutoka kunyumba yote unayangiza mwa hiyo pui na maji ya kutoka jikoni na maji kutoka lavabo zinaingia humo. Kisha hauwezi kubaki unaona maji yenye inajitembeza mu misingi, unaona maji ya kuchafu inajitembeza mu barabara. Tunajiwaza kama hii wakivifanya hatutaongeza kuona maji ya uchafu mu misingi, hatuongeza kuona maji ya uchafu mu barabara. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Hatua ya kuweka taa katika maeneo ya jiji la Bujumbura kama kwenye vituo vya magari karibu na soko la zamani na baadhi ya barabara imekaribishwa vema na wakazi wa jiji hilo. Waliozungumza na kituo cha radio na television Isanganiro, hasa waliokuwa kwenye kituo cha magari ya uchukuzi wa abiria, wamesema kuwa wezi wamepungua, bila kusahau wahalifu waliokuwa wanajificha nyuma ya giza. Wanaomba taa hizo kuwekwa sehemu nyingine kusiko angaziwa. Tuwasikilize baadhi yao. Kusema ukweli, naona hii inatusaidia sana kwa sababu saa hii ukiangalia mtu tunaonana hapa na hapa, na mahali mtu anaweza jificha kama ni adui. Naona na security iko sawa kabisa. Yeah. So tunashukuru sana government ndiye imefanya hivi. Saa hii watu wote wanafurahia. Ni picha ya mzuri sana. Inaonyesha deja kama tuko mtaoni. Jambo ya mzuri sana. Na inasaidia tena kusekirite ya mwizi. Anaweza kuiba na kimbia na swati utaona ngambo gani kwa nakimbilia. Na ingine tena inasaidia. Unaweza kuwa swati unatoka fasi ya uelewe kwenye kuenda mzuri. Mejuna paona. Unayua hapa nishafika fasi fulani. Kweli mwenye amefanya hiki kitu amefanya jambo la maana kweli. Jua tena wale wanataka kujiingiza mwene giu kwa wanataka kuwasopa. Hivi hata akidekta witu ya kusopo na muona ingari mapema. Na njoche tumefurahia kweli. Tunaipokea mzuri sana. Ajili mwezi hawezi kukia kuiba. Anaogopa. Ajili akitenda icho kitendo batamuona na kwenye takimbilia. Batafua na muona venye wanatenda mabaya. Habayafanyi tena ajili ya nini kupako mwanga panaona. Naam, hao ni raia wa jiji la Bujumbura waliokuwa wakielezea furaha yao baada ya kuwekwa taa katika maeneo tofauti. Nyenzo za ujenzi zinazoundwa na mawe, mchanga na kokoto za kujenga mtaro uliobomoka kwenye barabara ya Mtakura Kinama hazirahisishi nenda rudi karibu na barabara ya 10 na 11 yapata miezi mitatu. Raia wanaotumia barabara wanahofia kutokea kwa ajali kutokana na kurundikwa barabarani. Hata Natoma Nyaboro, mmoja wa walioteuliwa kwenye barabara ya 11, anaomba kutumia nyenzo hizo kutekeleza mpango husika. Omendu wao amefika maeneo hapo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Barabe maguru masha nkuko bobi dufashamo babikore meza tataraheze yego nikuri ku imana twabona gusimiduga baza nabasha. Nyenzo hizo za ujenzi zilirundikwa kwenye barabara kwenye eneo lililoko kati ya kanisa Pentecosti na sehemu inayoitwa Mendevre mtaani Kinama. Ni kati ya barabara ya 10 na ya 11 katani Bururi mbele ya kanisa Golgota upande wa kushoto kutoka sokoni Kinama ukielekea kwenye barabara kuu ya kitaifa inayoelekea mkoani Bubanza. Raia wa maeneo pamoja na wapita njia wanaeleza nyenzo hizo kufanya muda wa miezi mitatu mahala hapo na kueleza kutoelewa sababu za mtalo wa maji uliobomoka mahala hapo ambao ndio chanzo cha nyenzo hizo kulundikwa barabarani kutotengenezwa kwa muda wote huo. Hali inayobainishwa na Toma Nyaboro, mmoja mwa waliochaguliwa katika serikali za mtaa, anaijuza kuwa kupishana kwa magari mawili sehemu hiyo ni shida, huku raia wanaotembea kwa miguu wakipaswa kutembea juu ya mawe hayo ili kufauru kuvuka sehemu hiyo. Anadhani kuwa endapo ruhusa ya mchango inaweza kutolewa, raia wanaweza kusaidia ili kutengeneza sehemu hiyo. Wote kwa ujumla wanaomba sehemu hiyo itengenezwe kabla ajali hazijajitokeza. Naam, uongozi wa idara ya barabara umeahidi kutoa tamko kuhusu hilo baadaye. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, Uganda imeidhinisha matumizi ya dawa za mitishamba Covidex kuwa dawa ya kusaidia kutibu ugonjwa wa COVID-19 na maambukizi mengine yanayosababishwa na virusi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mamlaka ya udhibiti dawa nchini Uganda NDA imesema dawa hiyo imetengenezwa kwa mimea ambayo kwa asili inatumika kuondoa dalili za magonjwa kadhaa. Hata hivyo, dawa hiyo si ya kuponya ugonjwa wa COVID-19. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema nchi hiyo ina zaidi ya wagonjwa 100 wa wimbi la tatu la ugonjwa wa virusi vya corona. Katika kikao na wahariri wa vyombo vya habari nchini humo, amesema nchi ipo katika harakati za kupata chanjo ya COVID-19 wakati huu raia 70 wakidaiwa kuwa katika hali mahututi. Tumsikilize. Nataka niwe mkweli, Tanzania tuna wagonjwa katika hili wimbi la tatu. Paka taarifa nilizozipata juzi, nadhani kuna wagonjwa kama 100 na kati yao si chini ya wagonjwa 70 na wako kwenye matibabu ya gesi, wengine wako kwenye matibabu ya kawaida. Sasa ukiangalia si wengi, lakini hatuna budi kujikinga wasiengezeke. Tujikinge wasiengezeke. Kwa hatua tuliochukua kwanza, tuliamua kwamba twende na ulimwengu unavyokwenda, tuchanje. Na tuchanje kwa hiari. Tanzania anayetaka atachanja, asiyetaka atajisikiliza nafsi yake. Paka atakapotaka kuchanja basi atachanja. Kwa hiyo tumesema kwanza tuchanje. Na tumeamua hivyo kwa sababu gani? Watanzania wengi ambao ni wafanya biashara wamesha kwenda kuchanja. Wametoka nje ya nchi na wamekwenda kuchanja. Wengine wamechanja Dubai, wengine wamechanja Afrika Kusini, wengine wamechanja wapi, huko wanakokwenda wamechanja. Na wako hapa wanakwenda vizuri, wanakwenda na shughuli zao. Kwa tukasema chanjo sasa itakuwa si lazima, ni hiari ya mtu. Lakini tukakubaliana kwamba international community tuziruhusu zilete chanjo zao wakishirikiana na wizara yetu ya afya na wataalamu, zipokewe, ziwekwe, zichanjwe chini ya usimamizi wa wataalamu wao na wetu, halafu wakimaliza hiyo process iwe imemalizika. Na kwa kuhitimisha, mahakama nchini Afrika Kusini imemhukumu kifungo cha miezi 15 aliyekuwa rais wa taifa hilo Jacob Zuma. Hii ni baada ya korti ya katiba kumpata na hatia ya kukaidi agizo la kufika mahakamani baada ya kukosa kufika kwenye kikao cha ukaguzi wa kesi ya ufisadi wakati alipokuwa rais. Mwisho wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Shukrani kwa wewe kunitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo aliyeniwezesha zikike pale popote ulipo. Kutoka hapa studio za Radio Sanganyilo, mimi Lomwade Niyo Hivu zinakutakia jioni njema.